hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect, smukła i piękna. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 20 maja, minęła 22. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Resort Zdrowia będzie domagał się wymiany wadliwych maseczek. Jeżeli do tego nie dojdzie, to wtedy no zobaczymy, co z tymi maseczkami poczniemy. Najwięcej zakażeń od początku pandemii było w ciągu ostatniej doby, tak podaje Światowa Organizacja Zdrowia. Kilkunastu celników na kwarantannie po zatrzymaniu zakażonego mężczyzny. Ministerstwo Zdrowia chce wymiany albo zwrotu pieniędzy za wadliwe maseczki. Te sprowadzone największym samolotem świata nie spełniają norm. Transport z Chin przybył do Polski w połowie kwietnia. Chodzi o 80 ton sprzętu medycznego, w tym 7 milionów maseczek, które powinny chronić medyków przed zakażeniem. Mogliśmy je zbadać dopiero po lądowaniu, mówił dziś w programie trzecim Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Normalnie w czasie procedury przetargowej zawsze dostajemy próbkę, którą badamy, czy ten produkt odpowiada naszym normom, czy normom europejskim. W tej sytuacji, kiedy były one zamawiane, wiemy, że cały świat bił się o te transporty sprzętu zabezpieczenia osobistego. Więc no, to była taka zasada, albo państwo bierzecie to i przylatuje do was, albo ktoś to weźmie, ktoś inny. Wadliwe maseczki trafiły do Polski także w ramach unijnego wsparcia. Komisja Europejska dziś postanowiła je wycofać z całej wspólnoty. Wiceminister Kraska nie przesądza jeszcze, co stanie się z tymi, które do kraju przyleciały rządowym transportem. Chcemy w tej chwili, aby producenci nam te maseczki albo wymienili na takie, jakie zamawialiśmy, albo żeby nam zwrócili pieniądze. Jeżeli do tego nie dojdzie, to wtedy no, zobaczymy, co z tymi maseczkami dalej poczniemy. O zakup wadliwych maseczek obwiniany był minister zdrowia. Pośrednikiem w transakcji był znajomy jego rodziny. Łukasza Szumowskiego w obronę wziął dzisiaj prezes Prawa i Sprawiedliwości. Zarzuty wobec szefa resortu nazwał hejtem. Jak powiedział, wściekły atak wynika z wysokiego zaufania społecznego do ministra Szumowskiego. Świetnie pamiętam, gdy pojawiało się zagrożenie braku środków w szpitalach. Wtedy trzeba było za wszelką cenę zdobywać wszystko, co można, dodał prezes PiS. Wyjaśnienia sprawy przez Najwyższą Izbę Kontroli domaga się Lewica. Światowa Organizacja Zdrowia zaniepokojona. W biedniejszych krajach szybko rośnie liczba zakażeń koronawirusem. W ciągu ostatniej doby na całym świecie zakaziło się najwięcej ludzi od początku pandemii. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mówi, że sytuacja cały czas jest bardzo trudna. W ostatnich 24 godzinach zgłoszono nam 106 tysięcy przypadków zachorowań, najwięcej w ciągu doby od początku pandemii. 2/3 z nich dotyczyło 4 krajów. Jesteśmy też szczególnie zaniepokojeni rosnącą liczbą przypadków w biedniejszych krajach. Jednym z najbardziej dotkniętych krajów jest teraz Brazylia, gdzie tylko wczoraj zmarło niemal 1200 osób, a łączna liczba ofiar to ponad 18 tysięcy. Kilkunastu celników z Olsztyna trafiło na kwarantannę po tym, jak Krajowa Administracja Skarbowa zlikwidowała nielegalną przetwórnię tytoniu. Celnicy wykryli 12 maja w jednym z zakładów przemysłowych w Mrągowie ponad 2 tony nielegalnego suszu i krajanki tytoniowej. Funkcjonariusze zatrzymali w akcji 2 osoby zajmujące się przetwarzaniem tytoniu oraz sprzęt, gotówkę, wszystko na kwotę 1,5 miliona złotych. Okazało się jednak, że jeden z zatrzymanych przestępców był zakażony koronawirusem, do czego wcześniej się nie przyznał. Został przewieziony do szpitala. Po zakończonej akcji funkcjonariusze mieli kontakt z innymi celnikami. Jak poinformował rzecznik prasowy wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek, olsztyński sanepid zdecydował o kwarantannie 14 pracowników jednostki. Po zakończeniu okresu izolacji będzie wiadomo, czy są zakażenia. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Przywódca skrajnie prawicowego ugrupowania Britain First skazany na podstawie prawa antyterrorystycznego. Paul Golding wracał z wizyty w Rosji, gdzie zaprosił go przywódca tamtejszych nacjonalistów Władimir Żyrinowski. Nie ma jednak dowodów, że mężczyzna chciał przeprowadzić atak. Co dokładnie robił Paul Golding w Rosji? Policja uznała, żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie, musi mieć dostęp do jego telefonu i komputera, a na podstawie ustawy o zapobieganiu terroryzmowi miała prawo tego zażądać, bo według śledczych były podstawy, by przypuszczać, że miało to związek z działalnością terrorystyczną. Szef Britain First się nie zgodził i zdania nie zmienił mimo wielokrotnych ostrzeżeń. Teraz musi zapłacić prawie 800 funtów, to głównie koszta procesowe. Do tego wyrok w zawieszeniu 9 miesięcy. Skazany nie krył rozgoryczenia. Co za strata czasu. Wracają tu wojownicy ISIS, którzy w Syrii ucinali ludziom głowy. Ich jakoś się nie zatrzymuje. Britain First to legalna organizacja, ale w ostatnich latach jej sympatycy, z których jeden pochodził z Nadwisły, dokonali 2 ataków na muzułmanów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Swoje święto obchodzą dziś funkcjonariusze Straży Marszałkowskiej, która pilnuje porządku w Sejmie i w Senacie. To służba pełna wyzwań, nieprzewidywalnych, trudnych sytuacji i zagrożeń, ale dzięki waszemu poświęceniu kluczowe dla funkcjonowania państwa polskiego instytucje mogą nieprzerwanie działać na rzecz całego narodu. Mówił pełniący obowiązki komendanta nadkomisarz Michał Sadoń. Straż Marszałkowska podlega Kancelarii Sejmu, a marszałek Izby Elżbieta Witek kilkunastu funkcjonariuszom wręczyła dziś nominacje na wyższe stopnie oficerskie i podoficerskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro termometry pokażą od 10 do 18 stopni Celsjusza. Przed nami pogodna, choć chłodna noc z przygruntowymi przymrozkami na północy, w centrum i na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. A przed nami scena teatralna Trójki. Marcin Teodorczyk. Nie miejsce. Był maj 2017 roku. Wysiadłam z samolotu na Okęciu i od razu chciałam pobiec na Łąkę. Nazrywałabym kwiatów polskich. Uplotłabym wianek i włożyła na rozpuszczone włosy. Tak dawno ich nie rozpuszczałam. Biegałabym boso po polskiej ziemi. Całowałabym pole polskiego żyta. Wąchałabym polskie chabry i maki. Babcia mi opowiadała o chabrach i makach w złotych łanach pszenicy. Zrywała je ciągle, jak była małą dziewczynką. Chabrów wcześniej nie widziałam na oczy. Albo widziałam, ale wmawiam sobie, że prawdziwe chabry i maki rosną tylko w ziemi, w której złożone zostały kości przodków. Nikt tu nie chce, bym była sobą. Każdy chce, bym była gorsza. Płacą mi za to, wymagają, ale dobrze płacą i zwykle uczciwie. Nie rozumieją mnie. Dziękują, płacą, doceniają. Nie chcą mnie wysłuchać. Ale czemu ty mówisz tak dobrze po polsku, Larisa? Dziwią się. Jak ty, Oksana, wszystko rozumiesz dokładnie. Nawet napisy na środkach czystości i domestosach umiesz czytać. A przecież nie jest to cyrylica, tylko alfabet łaciński. Łaciński. A skąd ty znasz nasz alfabet? Jak się nauczyłaś litry swoje? Upokarzają mnie. Dokładają ruski akcent specjalnie i artykułują nienaturalnie wolno, żebym rozumiała wszystko, co do mnie mówią. A wy tam macie komputery tej Mongolii? Czy tylko same owce na pagórkach? Widziałam program w telewizji i tam nadal w szałasach mieszkacie. Jak w jakimś średniowieczu. Olena, macie tam internet chociaż? Nie śmieszy mnie to. Pani z kapeluszem na głowie, która mogłaby być moją matką, mówi: ty umyć lustro, Oksana, ty wyżorować na balkonie płyty kamienne, ty ostatnio nie starłaś kurzy na parapecie. I bierze mnie, dorosłą kobietę, za rękę, chwyta za palec i przejeżdża nim po parapecie. A kurz jest stale, bo okno otwarte, na dole ulica i codziennie nalatuje. Nic nie poradzę. Czy powiedziałaby tak do własnej córki? Potem pokazuje na wszystko palcem, już swoim własnym. Ludmiła, co ty robisz? Tu, a tu specjalnym płynem. Ale już się skończył i ty iść do sklepu i kupić. Potem ty zmyć wszystko i ty ręcznikiem papierowym wytrzeć do sucha. Nie odmienia czasowników, mówiąc do mnie. Niby jest miła, płaci uczciwie, ale jestem dla niej tylko lustrem, w którym odbija się jej wyższość. Co ona widzi, kiedy przegląda się w moich oczach? Ja widzę 150 złotych. To dużo za kilka godzin sprzątania. Dlatego wytrzymuję. Tyle kosztuje moja godność. Dobra stawka za udawanie Ukrainki. Czy taka jest cena za powrót do kraju przodków? Na tyle wyceniane są marzenia mojej babci, mojej mamy i moje? Jak to się stało, że zostałam Ludmiłą? Jak to się stało, że zostałam Oksaną? Jak to się stało, że zostałam Larisą? Jak to się stało, że zostałam Oleną? Skoro mam po babci Polce imiona Anna, Katarzyna. Wolą Ukrainkę do sprzątania niż Polkę. Z Polką by się krępowali wydawać polecenia jak niewolnikowi. Polka byłaby już panią, a ja, dojrzała kobieta, nie mogę być panią, by uczciwie zarobić sprzątaniem w warszawskich domach. Jestem ty. Imiona mam różne, ale oni sami często nie chcą poznać. Od razu mówią Ludmiła, Oksana, Olga. Gdy mówię, że repatriantka, oni się śmieją. Ty, Olena! Ty, Rusa! Jaka ty repatriantka? Po polsku ładnie nie mówisz. Akcent masz ruski. Święta obchodzisz pewnie nie polskie, tylko prawosławne. Jaka ty Polka? A ja jestem katoliczką. Bycia Polakiem uczyłam się na Ojcze Nasz i Różańcu. Mówię, że jestem Polka po babci Polce, co ją wywieźli do Kazachstanu z mamą w czasie wojny. Babcia z Kresów Wschodnich była, a oni... Kresy? A co to jest? Pokazuję na mapie w telefonie, jak wyglądała Polska Wschodnia przed wojną, a oni... Przecież to nie była Polska, to ruskie. I czemu kłamiesz nam tu? Potem się reflektują i mówią... Ale to Łotwa. Tak naprawdę nie wiedzą, gdzie leży współczesna Litwa. Pokazują na Łotwę albo Ukrainę. Ale to blisko, bo babcia z Tarnopola, na Ukrainie teraz, więc macham ręką na ich tłumostwo. Myślę sobie, wreszcie pojęli i brnę dalej, skoro są zaciekawieni. Więc mówię, a co miał Mickiewicz na myśli, gdy pisał Litwo, ojczyzno moja? Honi oczy w słup. Mieszasz, Ludmiła, strasznie mącisz. Litwa czy Ukraina? O co ci chodzi? To mówię, że Miłosz też był z Litwy, a oni... Kto? Miłosz, poeta wielki, noblista. Oni... Aha, ten noblista. Tak, ze szkoły znamy. Dolinę Issy napisał o dzieciństwie swoim. Oni... O Litwie, tak? To on nie Polak był? Zawsze byłam dumna z korzeni kresowych. Teraz sama już nie wiem, skoro Polacy z Polski nie wiedzą, co to Kresy. To nie są nastolatki, tylko ludzie w średnim wieku, zamożni i wykształceni. Mówię, patrzcie, jestem jak wy. Mam białą skórę jak wy, bo Polacy są biali przecież. I nie mam mongolskiej twarzy jak Kazachstańczyk z lekko skośnymi oczami. No nie mam. Mam polską urodę, choć ojciec był Kazachem, ale też nierodowitym, białym. W Warszawie Wietnamczyków dużo i od razu widzę, że nie Polak idzie. Dużo czarnoskórych też, albo Hindusów na rowerach wożących jedzenie. Czy ja tak wyglądam jak oni? No nie wyglądam. Czym ja się od Polaków różnię? Niczym. Mówi jak rasistka. My tu tak nie chcemy. Jaka ja rasistka? Jak prawdę tylko mówię. Nie obrażajcie się za prawdę. To wy rasiści. Jak swoich u siebie nie chcecie. Raz mi jeden pan powiedział pod kioskiem, że na Mongołkę nie wyglądam. Że Kazachstan to przecież Azja Środkowa koło Mongolii. Ja mu odparłam, że ja biała, ja Polka. Popatrzył i się zaśmiał. Dobry był człowiek. Pokazał, jak dojechać, jaki bilet kupić. Ale ten jego śmiech nie był akceptujący. W Kazachstanie musiałam udowadniać ciągle, że jestem Polką z dziada pradziada, a nie taka jak oni. Bo poza językiem i wiarą przodków nic nas nie różniło. Czułam się dumniejsza, bo Polska leży w bogatej Europie i lepiej mi z tym było. Jakbym z arystokracji była na tle tych wszystkich Kazachów i Rosjan z Aumatów. Tam nikt nigdy żadnych wątpliwości nie miał. A w Polsce muszę udowadniać, że jestem taka jak wszyscy. Przez to czuję się gorsza. Ileż można przekonywać? Jestem Anna Katarzyna, katoliczka, wierząca bardzo, z dziada, pradziada, dumna Polka. Tak mi dopomóż Bóg. A wy tam w Kazachstanie to jak żyjecie? Po polsku? Po Bożemu? Po Bożemu? Mówię, że w Kazachstanie dużo jest Polaków i dużo chce wrócić, a oni, że... Znowu kłamiesz! Gdzie Polacy tak daleko? Oni nawet nie wiedzą, gdzie leży Kazachstan. Ty chcesz udawać Polkę, by mieć polskie obywatelstwo, by Polakom zabierać pracę i wypędzać ich na emigrację do Anglii. Gdy mnie widzą, wszyscy nagle stają się patriotami. Wyłazi z nich duma. Każdy momentalnie na mój widok chce sobie tatuować orzełka na piersi. A jak pytam o historię godła, to cisza. Mnie znają. Specjalnie mówią po rusku, bo tylko te słowa umieją. Coś tam rzucam też po rusku i już nic nie mówię. Zabierają mi tożsamość polską. Oni mają Polskę od dziecka i nie wiedzą nic o Polsce. Miłości do Polski żadnej w sercach nie mają. Potrzebują mnie do wywyższania się. U nikogo nie widziałam polskiej flagi, nawet schowanej i niewyciągniętej. U nikogo! Słyszę, co szepczą za plecami, nawet w sklepie. Słyszę na ulicy ich krzyki. Słyszę w mieszkaniu na Grochowskiej w Warszawie, nawet jak mam zamknięte okna. Polska dla Polaków! Dla Arabów uchodźców jest, a już nie dla mnie, Polki? Śmierć wrogą ojczyzny! Jakim ja wrogiem? Ja kocham Polskę najbardziej, jak tylko się da. Ruska! Jaka ja Ruska, ja Polka jestem! Z dziada, pradziada! Znajdzie się kij na Wawelowskiej! Historię UPA poznałam dopiero kilka miesięcy temu. A od razu, jak usłyszą akcent, staje się banderowcem dla nich. Choć nigdy na Ukrainie nie byłam. Polacy są okropni dla swoich. Widziałam w telewizji, w Polsce już będąc, jak ładnie mówili przechodni o repatriantach. Są Polakami i im się należy powrót do kraju przodków. Hańba polskich polityków, którzy nie sprowadzili ich po 89 roku. Trzeba naprawić szkodę. To nie ich wina. A gdy wyłączają kamery, to czytam w internecie, że czemu nas biorą po 80 latach od przesiedleń, że jacy my Polacy. W Polsce pracy nie ma. Państwo powinno Polakom pomagać w Polsce, a nie sprowadzać darmozjadów z obcych krajów i zmuszać prawdziwych Polaków do emigracji zarobkowej. Ani języka nie znają, ani nic nie wiedzą o Polsce i zatrzymali się na czasach wojny. Polacy piszą w internecie, że nie lubią Polonii. I powinno się Polonii odebrać prawa do głosowania, bo oni nie rozumieją, co się w kraju dzieje. Ja nie jestem Polonią. Ja jestem Polką ze wschodu, tak się mówi. Polonia wyjechała sama z Polski. Moja babcia sama nie wyjechała. Wywieźli ją siłą. Dlatego mogę tu być. Ktoś napisał... Oni z innej kultury azjatyckiej i radzieckiej, wstecznej. A tu Europa jest otwartość i tolerancja. Ciemnogę będą wprowadzać zabobony katolickie, bo dla nich Polska to tylko kościół, wszaśność i folklor. A tu się świeci kraj. Tak nas wychowano, czy to źle? Babcia z matką w grobie się przewracają. Ja nie mam już siły na to. Aż mnie się zakotowało w środku, aż mi puściło wszystko. Po czymś takim się popłakałam i przestałam czytać internet. Co ja teraz synowi powiem? Że nas tu nie chcą? Że na darmo przyjechaliśmy do siebie? Polacy są okropni dla swoich. Witali nas politycy na lotnisku rok temu chlebem i solą. Cały rząd, który zrobił nową ustawę, nas witał. Grali Mazurka Dąbrowskiego. Umiałam każdą zwrotkę i śpiewałam ze łzami w oczach. Wystawiłam syna do przodu, by nie widział, jak płaczę. On też śpiewał. Bardzo ładnie śpiewał każde słowo. Dobrze się nami zaopiekowali. Dobre dali warunki, wsparli. Pieniądze na nowe życie dali, na mieszkanie. Szczerze nas witali. Ustawę nową zrobili, byśmy wreszcie mogli wrócić. A przecież jakaś część repatriantów w ogóle nie znała języka polskiego, jak ze mną jechała. I na dodatek była muzułmanami. Kobiety z chustami na głowie po muzułmańsku zakrywały głowy. Tyle, że to Polacy w kolejnym pokoleniu. Z Kazachstanu. Po przyjeździe ochrzcili się jak trzeba i rząd nie miał im tego za złe. Im repatriacja też się należy. Skoro im się należy, to mnie się należy 100 razy bardziej. Matka moja nie doczekała. Na liście do repatriacji była od lat 90., ale wtedy nikogo repatrianci nie obchodzili i niewiele osób wyjechało. Mówili, że jej mąż, a mój ojciec, Kazach, nie dostanie obywatelstwa i nie będzie mógł wjechać z mamą. W Kazachstanie został grób rodziców. Matki Polki i ojca Kazacha. Obiecałam sobie, że będę chodziła na Powązki, gdzie leżą wielcy polscy patrioci. To prawie jakbym do nich chodziła. Symbolicznie, bo dusze ludzkie nie uznają granic geograficznych ani żadnych innych. Już byłam 3 razy. Na łożu śmierci matka błagała po polsku, choć mówiła na co dzień po rusku albo kazachsku. Jedź, jedź, córuś, jedź do ojczyzny. Twój syn będzie prawdziwym Polakiem, bo szybko się zadomowi. Twój syn już nie będzie miał akcentu. Ojczyzna wolna już, ojczyzna niepodległa. Ty będziesz wolna w kraju przodków. Twoje dziecko będzie prawdziwym Europejczykiem. Jedź, tam Europa i dobrobyt. Jedź, tam zarobisz na dobre życie w ojczyźnie, w kraju twoich przodków, w Polsce. Powtórz, córuś, no powtórz. Gdzie? W ojczyźnie. Powtórz się. Gdzie? W kraju moich przodków. Powtórz. Gdzie? W Polsce. Już przestałam się tłumaczyć. Polką jestem z dziada pradziada. Obywatelstwo mam polskie. Dowód osobisty polski. Numer PESEL polski w polskim dowodzie. Jak się nie podoba, to spadajcie, Polacy. Nie, nie tęsknię za Kazachstanem. Tak, tęsknię za przyjaciółmi. Dzwonię do nich na Skype'ie. To normalne, że ma się przyjaciół i się za nimi tęskni. W Polsce też będę miała, jak się zagnieżdżę. Nie, niczego mi nie brakuje stamtąd. Nie, nie myślę po rusku ani w innym języku niż polski. Nie, nie chowam się w swoim gronie repatriantów, ale pomagamy sobie. Chodzę wszędzie, gdzie mnie wpuszczą, od kościoła po teatry. Nie, nie, nie, nie! Żyję tak, jak muszę żyć. Jednym życiem. Jestem to winna prababce, babce, matce i synowi. Jestem to winna sobie. Syn jest w 1. klasie liceum. Dostał już przezwisko. Rusek! Wrócił ze szkoły przerażony. Jego przodków Ruscy wywieźli na stepy i nie dali możliwości powrotu. Ukradli ziemię ojców i matek, a ktoś go tak wyzywa? To niesprawiedliwe. Chce mi się płakać, że Polak Polakowi tak robi. Syn mówi po polsku gorzej ode mnie, bo nie garnął się do książek jak ja. Nie to pokolenie. Ale do polskiej szkoły chodził. Zaciąga, ale to mu zniknie. O to się nie boję. Wtopi się w tłum Polaków bez kompleksów. Tłumaczę: oni tak tylko, bo jesteś nowy. Zaraz im minie. Mamusiu, dużo ukraińskiej młodzieży w liceum i oni trzymają się osobno. A ja jestem Polak, chciałbym do Polaków. A Polacy widzą mnie w grupie z Ukraińcami, bo zaciągam po rusku. To niesprawiedliwe, mamusiu. Co ja mam mu mówić? Jak go wspierać? Pójdę do wychowawczyni? Porozmawiam z księdzem, by dopilnował integracji? Syn mówi, że na pytanie nauczycielki o Piłsudskiego najlepiej znał odpowiedź. Rozmawiali o 1918 roku, bo teraz wszystkie szkoły robiły obchody odzyskania niepodległości. Wstał i powiedział, że jego ojczyzna się narodziła po latach niewoli. Wierzę, że gdy to mówił, miał łzy w oczach. Klasa była zaskoczona. Nikt nigdy tak nie odpowiadał. On jako Rusek wszystko wyśpiewał. 1918 rok, Piłsudski, Dmowski, Rada Regencyjna, Suwerenność, Konstytucja Mała, Marcowa, Kwietniowa, Reforma Złotego, Sanacja, Narutowicz. W Kazachstanie dopilnowałam, by historię własnej ojczyzny znał szczegółowo. Uczył się po nocach, ale nauczyłam go. Wrócił z piątką, zaproszeniem do udziału w konkursie szkolnym i nową ksywką. Okrutną, ale za wymądrzanie się zapłacił cenę. Imigrant. Mówię mu, że to minie i by się nie przejmował. Jest obcy dla nich, muszą się oswoić. Nie wierzę w to, co mu mówię. Wstydzę się, że tak mówię. Czuję się jak najgorsza konfidentka. Jak mogłam mu powiedzieć, że jest obcy? To jakbym opowiedziała o sobie. Jestem obca? Naprawdę jestem obca? Naprawdę myślisz, jeden Polak z drugim Polakiem, że jestem obca? Ja tam, na drugim końcu świata, byłam karmiona polskością na śniadanie, obiad, kolację i podwieczorek. Chodziłam z polską pieśnią i polską komunią świętą na języku. Pytali, kim jesteś, dzieweczko? Polką małą. Kim jesteś, dzieweczko? Kresowiaczką jestem. Skąd jesteś, dzieweczko? Z Kresów. Dokąd jedziesz, dzieweczko? Do ojczyzny. Nagle mam żal do babci, że mnie tyle czasu okłamywała. Karmiła Polską jak ciastem z wiśniami, którego nigdy nie masz dosyć. A jak przyjechałam, to dostałam tylko odkrojony, przypalony spód. Nie wolno mi narzekać ani załamywać się. Mój syn nie może tego widzieć. Wrzucam w niego cały swój optymizm. Mówię, jeszcze trochę. To raptem 2 miesiące w szkole. Już jest lepiej. Już chodzisz na treningi piłkarskie, masz nowych kolegów. I lubią cię. Wolę to niż Kazachstan. Lepiej tu oddycham i lepiej śpię. Zaczęłam zarabiać sprzątaniem, bo tak było najłatwiej. Pieniądze też dobre. A ja czuję, że mnie się to po prostu należy. Nie jestem emigrantką, tylko Polką z przodków wywiezionych siłowo. My, Polacy, nie lubimy przyjezdnych. My, Polacy, nie lubimy Polaków, którzy nie są jak my. My, Polacy, nie lubimy Polaków, którzy są w czymś gorsi. My, Polacy, nie lubimy Polaków, którzy są w czymś lepsi. My, Polacy, nie lubimy Polaków tak w ogóle. Mam żal do siebie za mamienie się całe życie mitami o Polsce. Syn powiedział... Zacząłem się uczyć niemieckiego, mamusiu. Patrzę na niego i wszystko rozumiem. Nie mam pretensji. Nawet przez myśl mi przeszły w Niemcy, że może zostałabym opiekunką niemieckich staruszków, zrobiła kurs dla opiekunek, wyjechała na dobry zarobek. Tam syn by się nie wyróżniał z tłumu. Nikt by go nie przezywał w szkole, bo dużo w Niemczech różnych nacji. Ale nie chciałabym zdradzać Polski. Nie umiałabym. Prababcia, babcia i mama przewracają się w grobie. Przychodzi do mnie babcia we śnie. Znalazła mnie w Warszawie na ulicy Grochowskiej. Pierwszy raz do mnie przyszła w Polsce. W Kazachstanie nigdy nie chciała, choć ją prosiłam tyle razy. Wnusiu kochana, wnusiu moja. Ma łzy w oczach. To moja ziemia. W tej ziemi krew moich przodków. Mój tatuś jest jego tatuś. Biorę ją za rękę. Siadamy na łóżku. Jest ciemno. Patrzy na księżyc odbijający się w szybie. Wpatruje się w niego. Babcia mówi... Księżyc ten sam świeci i tu, i w Kazachstanie. Jedno jedyne, co nas łączy z domem przodków, w Gdziekolwiek nie będziesz, patrz na niego i nie wątp w to, kim jesteś. Ja nie zwątpiłam nigdy. Teraz, jak cię widzę w ojczyźnie, mogę odejść w pokoju. Babciu, mówię, bądź ze mną. Wesprzyj mnie tu. Babciu, dokąd ty teraz pójdziesz w ciemną noc? Do swoich. Do swoich, dopowiadam. Moja mama miała na imię Leokadia. Mama Lala, tak do niej mówiłam. Reagowała na moje zawołanie tylko wtedy, gdy mówiłam do niej po polsku. Mama Lala zmarła 4 lata temu. Dziś miałaby 67 lat. Gdyby nie nowotwór, mogłaby przeżyć w Polsce kilkanaście ładnych lat. Na pewno mało co by jej się tu podobało. Babcia też zmarła w wieku 67 lat w 98 i, jak sądzę, nie umiałaby się odnaleźć ani w nowej Polsce, ani w języku polskim. Nie zrobiłaby tu kroku. Od razu by zmarła, widząc, jacy są Polacy. To nie Polacy z Kresów. To nie Polacy kochający Pana Boga. To inni Polacy. Ja nie znałam takich Polaków i takiej Polski. Od 89 roku mama Lala nie rozstawała się z walizką. Zaraz wyjedziemy do ojczyzny. Wolna Polska już. Niepodległa Polska już. Za chwilę nas wezmą. Nie było to takie oczywiste. Zważywszy, że Kazachstan uzyskał niepodległość później, czyli w grudniu 91 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego. Od razu by nas nie puścili. Ale mama Lala wierzyła, że kiedyś razem ze swoją walizką wyląduje w Polsce. Razem z babcią celebrowały niepodległą Polskę głównie na ścianach nad łóżkiem. Babcia miała na ścianie powieszonego Pana Jezusa, Matkę Boską, Piłsudskiego i Jana Pawła II. Ale Pan Jezus was do Polski nie wziął. Mama Lala miała na ścianie powieszonego Pana Jezusa, Matkę Boską, Piłsudskiego, Jana Pawła II i Wałęsę. Ale Jan Paweł II was do Polski nie wziął. Ja na ścianie miałam powieszonego tylko Jana Pawła II i Wałęsę, bo na Wałęsę bardzo liczyłam. Ale Wałęsa was do Polski nie wziął. Mama Lala starała się o powrót. Była na liście do wyjazdu. Dostała potem wizę repatriacyjną, ale Polaków mało brali. Procedury były kosztowne. Wszystko trzeba było zaplanować, mieć dolary na początek. Nigdy nie powiedziała, że nie wyjedziemy. Zawsze wierzyła do samego końca. Po śmierci znalazłam w jej rzeczach kopertę z $200. Dla niej to był majątek. Babcia miała pogrzeb tylko po polsku odprawiony. Mama miała już mieszany, bo przyszli ludzie z jej pracy, ale po katolicku, z ostatnim namaszczeniem i przez polskiego księdza, po Bożemu. Urodziły się jako Polki, zmarły jako Polki i pochowane zostały jako Polki. Dlatego musiałam wrócić. Babcia nie chciała opowiadać o swojej historii wysiedleńczej. Starsi ludzie nie wracali często do wspomnień wojennych. Wiem o tym dużo, bo dobrze poznałam losy innych Polaków. O, wnusiu, a co ja ci będę mówić, jak było? A po cóż to starą krzywdę rozgrzebywać? Dla potomnych, mówię. No a po co wam takie rzeczy? Źle było, krzywda wielka. Po co młodym takie rzeczy? Wybawić się musicie. Żenić się musicie. A nie tam o Sowietach słuchać. Ale to nasz los. Nasz, Polaków, w Kazachstanie, mówię. Jaki wasz? Wasz już nie. Wy do ojczyzny musicie tylko wrócić. A my tu pomrzemy z naszymi wspomnieniami. Żeby Polacy w Polsce wiedzieli. Żeby nas wszystkich zabrali do siebie. Polacy w Polsce tym się w ogóle nie interesują. A nas tu jest tak dużo. Drugą ojczyznę tu zrobiliśmy sobie. Raz podeszłam do babci z dyktafonem i chciałam nagrać jej wspomnienia. Babcia się zgodziła, potem przerwała. Co mam na taśmie? Mówiła... Daj spokój, wnusiu, to było złe. W nocy kazali iść do ciężarówki w Tarnopolu jeszcze. Potem wieźli głodnych koleją w wagonach ściśniętych. Ludzie tam umierali jeden na drugim. Jak nas tu przywieźli, to wsadzili z innymi rodzinami do ziemianki. A w tej ziemiance błoto i szczury, które w nocy nas gryzły. O, bolało. A potem mniejsze dzieci dali do przytułków. Większe szły do roboty. Chleba nie było, niczego nie było. A potem, to po wojnie już było, mogliśmy wracać, ale nie było jak, bo Ruskie zabijali i gwałcili na drogach. I potem już miałam swoje lata, pobrałam się z dziadkiem i jakoś zaczęliśmy życie od nowa. Ale już nie będę gadać, bo mi się przypomina i spać potem nie mogę. No już, starczy. Było, minęło. Nie wolno złem żyć, tylko dobrem trzeba. Pytam babci, a w Polsce? Co pamięta z Polski? O, wszystko. Pamiętam chleb polski z piekarni w Tarnopolu. Pamiętam zabawki polskie, że jedliśmy na prawdziwych talerzach z porcelany. Ładny pokój miałam z siostrą. Ciasto drożdżowe, taki pulchn z truskawkami. Szkołę pamiętam też. Dla panienek była osobno. I chabry na polu u wujków, gdzie spędzałyśmy wakacje. Niebieskie chabry, z których plotłam wianki. O, jak będziesz w Polsce, to poszukaj chabrów. Jak już nas zrywasz, no, to pomódl się za mnie wtedy. Nagranie trwało kilka minut raptem. Przyznałam babci rację. Wolałam z nią pobyć, niż ją zamęczać przeszłością i poczuciem krzywdy. Czym jest dla ciebie Polska? Polska to babcia i mama. Czym jest dla ciebie Polska? Polska to macierz. Czym jest dla ciebie Polska? Polska to codzienna modlitwa. Czym jest dla ciebie Polska? Polska to miejsce wyrosłe z ludzkich serc. Czym jest dla ciebie Polska? Patrzę na Warszawę z okna bloku przy ulicy Grochowskiej i nie widzę Polski z ich snów. To nie jest Polska z babci opowieści. Tej Polski już dawno nie ma. Zrozumiałam to i przestałam czuć wewnętrzne rozdarcie. Polska zawsze będzie moim miejscem na ziemi i zawsze tu będę obca. Obca u siebie w domu. Polska to nie miejsce na ziemi. Przyszłam na sprzątanie do domu na Mokotowie. Nikogo w środku już nie było. Klucze miałam przy sobie, u nich sprzątałam co piątek. Po 3 godzinach zrobiłam przerwę na kawę i usiadłam na tarasie. Wyjęłam romansidło, które dodawali do jakiejś gazety i zaczęłam czytać. Trafiła mi się śmieszna i zboczona książka dla kobiet o żonach, które pojechały seksu się uczyć do spa na Mazurach. Czyli nie o mnie, ale się naśmiałam. No i dużo momentów tam było, aż się zaczerwieniłam, bo taka to wyzwolona pisarka to napisała zgrabnie. Wszystkim mówię, że wychowałam się na Sienkiewiczu i Mickiewiczu i to jest prawda najszczersza. Ale gdy w Aumatach do polskiej biblioteki przywieźli w latach 90. współczesne książki z Polski, to zachwyciłam się harlekinami. Czytałam je bez opamiętania. Jedną po drugiej. Język polski brzmiał dla mnie wtedy pierwszy raz tak wolnościowo. Ja w świecie romansideł czułam się taka amerykańska. Poznawałam nowe słowa, nowe zdania, chłonęłam każdą kropkę. Polska była dla mnie Ameryką. Czytałam obsesyjnie o miłości bohaterów. Czekałam na swego księcia z Krakowa, bo Kraków kojarzył mi się z Tarnopolem babci. Ale nie przyjechał. Wzięłam Kazachstańczyka i pogoniłam potem. Odłożyłam romansidło, podeszłam do półek państwa. Wzięłam do ręki pana Tadeusza, który kojarzył mi się z domem rodzinnym. Bardzo zatęskniłam za mamą i babcią, za domem. Padła nagle pani, która mogłaby być moją córką. Miała być w pracy, widocznie czegoś zapomniała. Przyłapała mnie na czytaniu. Od razu wzięła mnie w obroty. Co ty robisz? Czemu nie sprzątasz? Jakim prawem czytasz moje książki? Masz się brać do roboty. Następnym razem kamery zainstaluję i ostatnio źle wyczyściłaś baterię prysznicową. I co to ma być? Przecież ja nie za to ci płacę. Na koniec dodała... Tyle Ukrainek jest na twoje miejsce, uważaj tylko. Wstałam z godnością, spojrzałam jej w oczy i powiedziałam... Jest tyle Polek w Kazachstanie na twoje miejsce, więc sama uważaj. Jeszcze poderwą ci chłopa. Zamroziło ją. Mnie ośmieliło. Zabrałam kurtkę, torebkę i skierowałam się w stronę drzwi. I tak do mnie zadzwoni, bo wie, że niełatwo o dobrą sprzątaczkę, a bała się Ukrainkom zostawiać klucze. Stawałam się w jej oczach Polką, tylko kiedy szło o sprzątanie. Ale już mnie to nie ruszało. To tylko praca. Jak nie ta, będzie inna. Nie muszę już nic nikomu udowadniać. Ja wiem, kim jestem. A ze mną są polscy przodkowie. Zawsze będą przy mnie. Już łapię za klamkę, ale pani nie wytrzymała. Co ty jesteś, nienormalna, żeby pana Tadeusza czytać? Stanęłam na baczność i wydarłam się na całe gardło. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy! Obróciłam się na pięcie i wyszłam z hymnem na ustach. Było południe. Resztę dnia miałam tylko dla siebie. Sprawdziłam w telefonie, jak dojechać z Mokotowa na koniec Białołęki, gdzie miały być tylko pola i lasy. Pojechałam. Nazrywałam kwiatów polskich. Uplotłam wianek i włożyłam na rozpuszczone włosy. Tak dawno ich nie rozpuszczałam. Biegałam boso po polskiej ziemi. Całowałam pole polskiego żyta. Wąchałam chabry i maki. Babcia mi opowiadała o chabrach i makach w złotych łanach pszenicy. Zrywała je ciągle, jak była małą dziewczynką. Chabrów wcześniej nie widziałam na oczy. Albo widziałam. Ale wmawiałam sobie, że prawdziwe chabry i maki rosną tylko w ziemi, w której złożone zostały kości przodków. Było to słuchowisko Marcina Teodorczyka Nie miejsce. Wystąpili Monika Pikuła, Elżbieta Kępińska, Joanna Jerzewska, Jan Cięciara, Małgorzata Kowalska, Łukasz Borkowski, Jakub Hojda. Muzyka Paweł Szamburski. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Anna Wieczór-Bluszcz. To była wizyta na scenie teatralnej Trójki. A propos chabrów, pamiętam z dzieciństwa te pola pełne chabrów. No był tylko taki problem, że jak się zbierało te kwiaty i próbował zanieść do domu, żeby postały troszkę w wazonie, to niestety były bardzo, bardzo nietrwałe, więc na polach wyglądały zdecydowanie dużo ładniej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz będą na koniec tej godziny dwa utwory, które Państwo bardzo często proszą w Muzycznej Poczcie UKF. Nie zawsze się mieszczą, bo są długie, ale dziś możemy sobie na to pozwolić. Na początek Metallica i Nothing Else Matters. Moim zdaniem szczególnie o tej porze ten utwór zabrzmiał niesamowicie na antenie Trójki. Metallica i Nothing Else Matters. Dzisiaj jeszcze mamy więcej atrakcji dla Państwa, bo po godzinie 23, jak mówiłem wcześniej, koncert Anity Lipnickiej ze swoim The Heads, więc będzie dużo przyjemności dla uszu, koncert dość długi. A dzisiaj, w tej godzinie jeszcze, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy zespół Dire Straits i piosenkę Brothers in Arms. To też jedna z tych, które są bardzo często zamawiane w muzycznej poczcie UKF. To spotkanie muzyczne w muzycznej poczcie już niedługo całkiem, bo będziemy mieli szansę spełniać Państwa muzyczne propozycje już w najbliższy piątek z samego rana. Co teraz? No właśnie, Dire Straits. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Thank you.